और उस शख्स के बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और न हमें उतारने की जरूरत थी।